Lekelenmiş dilleriyle zikredeyim Mevlam seni. Lekelenmiş dilleriyle zikredeyim Mevlam seni. Nasırlanmış kalpleriyle zikredeyim Mevlam seni. Nasırlanmış elleriyle zikredeyim Mevlam seni. Nasırlanmış kalpleriyle zikredeyim Mevlam seni. Sana aşık başlar ile sessiz duran taşlar ile. Sana aşık başlar ile sessiz duran taşlar ile. Gözden akan yaşlar ile zikredeyim Mevlam seni. Gözden akan yaşlar ile zikredeyim Mevlam seni. Gözden akan yaşlar ile zikredeyim Mevlam seni. Ne kardeşim var ne bacım, garipliktir benim tacım. Ne kardeşim var ne bacım, garipliktir benim tacım. Hasta düştüm yok ilacım, zikredeyim Mevlam seni. Hasta düştüm yok ilacım, zikredeyim Mevlam seni. Hasta düştüm yok ilacım, zikredeyim Mevlam seni. Hasta düştüm yok ilacım, zikredeyim.